z ust Boga wprost do naszych uszu. God Lips z albumu Drownscapes. To był Locust Toy Box na dobry początek naszego dzisiejszego spotkania w audycji After Party. Wojciech Barczyński, kłaniam się nisko i zapraszam na najbliższe 2 godziny. Dziś po raz kolejny w objęciach muzyki ambient. Choć będą też eksperymenty dźwiękowe, będą szczątkowe rytmy, będzie muzyka taneczna, z równoległej rzeczywistości. Album Drownscapes wydany przez kalifornijską wytwórnię Brain Feeder, a nasz kolejny przystanek to Japonia, konkretnie miejscowość Kanagawa. Stamtąd pochodzi niejaki Sugai Ken. Sugai Ken w utworze Banto Ten Moku. To fragment kompilacji Turn On, Tune In, wydanej przez wytwórnię Lullabies for Insomniacs, czyli kołysanki dla cierpiących na bezsenność. Do tej wytwórni jeszcze dziś wrócimy, a teraz kolejne wydawnictwo, za które odpowiada Sugai Ken. Album On the Quakefish i utwór Den Den. Thank you. Tetsuo no Maigiri, to był Sugai Ken z albumu On the Quakefish. A teraz Tarot Plane, a zatem jesteśmy w Baltimore. Tarot Plane to projekt, za który odpowiada PJ Dorsey. Posłuchamy fragmentu albumu 358 Oblique. Dziś pierwszej połowy tej płyty, w przyszłym tygodniu drugiej, bo to zaledwie dwa utwory, ale rozbudowane do monstrualnych rozmiarów. A Tab in the Ozone. A Tab in the Ozone, tytuł zainspirowany twórczością The Legendary Pink Dots. To był Turret Plane z albumu 358 Oblique. A teraz z Baltimore przenosimy się całkiem niedaleko, bo do Connecticut. Stamtąd pochodzi trio Landing, nagrywające m.in. dla duńskiej wytwórni El Paraiso. Dla tej właśnie wytwórni powstał album Third Sight i w tej chwili dwa fragmenty tej płyty. Facing South to pierwszy z tych fragmentów. Thank you. Morning Sun, poranne słońce, którego wypatrujemy w tej chwili wspólnie. Zespół Landing, pochodzący z Connecticut, i album Third Sight, nagrany dla wytwórni El Paraiso. Kojąca psychodelia o niskiej sile rażenia. A teraz Offland, więc jesteśmy cały czas na wschodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych, tym razem w Massachusetts. Z Bostonu pochodzi Tim Dwyer, który od 2004 roku tworzy muzykę psychodeliczną przede wszystkim. Pod szyldem Offland w tym roku ukazał się album Resonance. Posłuchajmy dwóch jego fragmentów. Zaczynamy od utworu Sirium. Thank you.